jangal waye gannaaw bu mu ko waxee jàngal te moo féetu woo war ko jàngal lépp kon dañ ciy déggee ne bëgg na mu kowee di téem minit nañ xay pour yitte nañ jàng wa asra rañaanee na fii ci Mohamad salaa alayhi wa sallam baada dalika gannaaw bu mu ko waxee jàngal wa araahu mu wan ko ayaat yi ay kéemaanam moom yàlla wa tajalla mu feeñ lahu bi kamaali zaati mu feeñalal ko matu jëmam bi gannaaw loolu yàlla rañaanee na yonentam bi wan koy kéemaanam feeñalal ko matu jëmam bi wa aataahu mu jox ko ilmal awalina xam-xamu wéy njàkk wal aaxirina ak xam-xamu wéy mu di lépp la yonente xam wa zaada lahu mu dolli ko nag ala dalika ci loolu yàlla dolliwaat ko ku jox yàlla jox lii lu defati te gannaaw ba ko yàlla joxee lii yàlla dolliwaat na ko wa qaala lahu mu ne ko baada dalika gannaaw loolu wa qul rabbi zidni ilman wax ma nag naa la dolliwaat kon mooy bul topp góorgóorlu sabab lu utal ndolam naa ngeen ndolam man yàlla kon nit nañu ut ndolam ci yàlla wax na ko jàngal te moo féetewoo war ko jox lépp luy xam-xam jox na ko lépp it ne ko nag mee ma naa la dolli waaw ndax ñun duñ bëgg ndolam kon ci yàlla okay. Kon yoon ya ñuy jaar ba am ndolam nañ koy bëgg nañ koy jaar fa bi haada ci lii taalamu ngay xamee yow ne an al abda naka jaam la mat maa lahu fi ixaatati ma inda sayidihi wa mawlahu fa bi haada ci lii ma wax ci yii melokaan taalamu ngay xam ne an al abda naka jaam la mat maa lahu munul fukkule munul bëgg mukk ba mën a dajal li nekk ci sangam di borom bi li ci yàlla kenn mënu ko jeexal mbax jii mën na la ko xamal li ci yàlla kenn mënu ko jeexal wala ahadun déf kenn yestaxni muy woomal billahi ci yàlla wa yaalamu muy xam ne annama indahu naka la nekk fa yàlla baaqin annama indahu naka li nekk ci moom jàm bi baaqin luy def la dannan ba àddina faw bu ko kenn fom wala ahadun yestaxni billahi wa yaalamu annama indahu baaqin dannan bu kenn for ne ndax li mu am doyloo na ko du soxlaal yàlla ba jamono ba faw déedéet bu kenn fom bal li fi nekk kay maa toplu bu li nga xam ne yaa ngi koy sàkku jamono bu nekk di ko bëgg amaama ko mu ngi sa kanam gën ko yóotu rek wa maa haada ànd ak lii nag fa in nii naka man chan ibrahima lii ma wax yëpp nag dinañ xiir ci ngeen yor melokaan bu baax ngeen koyal seen yitte ngeen bari lu ngeen di teew si jotaayu tudd yàlla yi jotaayu borom xam-xam yi ci yàlla ànd ak lii lépp ma wax kat fa inni naka man an kum ci yéen raadin ku leen gërëm laa man nag ku leen gërëm laa di ko siiri ñu leen awqaat yépp ci jamono yi daal damay gërëm laa leen yore dama leen gërëm lool fi amri zawiya ci ci mbiru zawiya bi zawiya ci tarixa tidiane buñ ko waxee mooy daanaka jàkka la néeg la boo xam ne dañ koo def muy dajee waayu taalibi tidiane yi di ko tudd yàlla di ko jullee kon man cheikh ibrahima bi leen di xiir ci yii melokaan gërëm naa ni ngeen di ñëwee ci zawiya bi gërëm naa seen melokaan lool gërëm naa leen lool wa amri aqi wa aqikum ci sama mbiru mbokk itam di seen mbokk gërëm naa leen ci ni ngeen di jëflanteeg moom wa fi amri jëmiel jiiraani ak mboolem dëkkandoor yi ni ngeen mel ak ñoom it lu ma gërëm la rafetlu naa lépp waaye nag ànd ak yooyu yépp maa ngi leen di dénkaat yi ma leen dénk kon nit ànd ak la ma leen dénk lépp teewul ne man gërëm naa leen gërëm naa leen ñi walaw laa ilmi bu fekkoon ne dama walaw laa ilmi bu fekkuloon ne dama xam bi annakum naka yéen taamaloone da ngeen jëfee bi wasiyati ci sama ndénkaane yi ma leen dénk kon de lama arsaltuha ilaykum doonu ma leen yónnee ndénkaane yi su ma xamoon ne lii ma leen di dénk du ngeen ko jëfee du ma leen ko jox mukk muy ay ndénkaane yi ma leen di dénk kon xam gu ma xam ne di ngeen def sama ndigal laa moo tax ma di leen digal ndigal yi su ma indi naka man cheikh ibrahim asalullah maa ngi ñaan yàlla tabaraka wa taala kowee na sa màggna daraja an yàquta mu téye bi ay jiikum ci seen loxo ilaa kamaali maarifati yi ba jëm ci xam gëkk gën a kowe ilaa kamaali maarifati yi ba jëm ci xam yàlla ga gën a kowe daraja ci xam yàlla yenn yàlla téye seen loxo ba yegal leen ko wa yasawaalaana te mu méngoo sunu mbir waye ko wala kum tamengo ten bir yef ndax ko yalla mengoy mbiram rek ko baax na ak nagal wax fo woomum yalla yef ko wala salihina moy ci mengo mbiru ñu yiw ni yef ko wala salihina mo mengo ñu yiw ni defal ten lepp mu baax yalla yalla mengo sun lepp wa salaamu la tabiyam ko wa fatama bind bi la tab ibrahim ibn ala jabbalah tijani mu ko bindé ko ci di mu'ayib muy delu di bamu wat nak assalamu alaykum bi nga xamne waxon nako mu koy waxat ci mujub yatt bi wa ala kulli man tamahu majidukum ak kep ko xamne ten jotaay fam xam bi ngeen di tok mu ngi ci bok rek neyo bi na ñewale ci mom majidukum tay ten jotaay fam xam de jotaay fam xam bu tedd la bu tell la mu ngi bindu lettre bi am 1350 alf wa 350 hijriya ci le bindé lettre bi رضي الله تعالى عنه ونفعنا الله ببركاته والسلام عليكم ورحمة الله ألف ثم هادم وجه الفيل تيلا جوهلا وما باب ما أعون ألف ثم هادم وجه الفيل تيلا جوهلا وما باب ما أعون ألف ثم هادم وجه الفيل تيلا جوهلا Barahama, jal pai ro tija jone ne na re jure jira ta jira ko kam na dai rei rei jule kalan mo ro hamanan gai tija ba ba ba la e pon to ma ye pon mo jal pai ro tija jone ne na re bure ne ga ni sa wa ai bure ne yat sa wa ai ki ka ro sa ko la na nen ba me tija ba ba ba la e pon to ma ye pon mo jal pai ro tija jone ne na re ko ji ko to la ai ka se ni na le le pon la pai ro na ba re gai tija بسم الله الرحمن الرحيم باب الثاني بنت نياريل تجاه رسائل في الفتاوى تكونت اي لاج لاكو باي ديف كون نيو نيو وان تي وفايا اي نيو كو خامي ندي كاني تاي نيو ني جيل سي فتاوى اي ديكو بولك وفايا اي كون دي موي الرساله الاولى من الفتاوى لاتو بنجاك سي اوبي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلي أصلي أزل الأزل على سيدنا محمد حتى قدره ومقداره العظيم ولو وصل أصلي أزل الأزل على سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصل أزل أزل الأزل على سيدنا محمد حق قدره ومقداره العظيم وربا أزل أزل الأزل عن خليفة الله في سائر مملكته ومكون سائر الأنام وبعض dingi la bo xamne men ci xamé né bay yi ñu bëgg wax tay lambona ay haqa'iq li ko kon bismillahir rahmanir rahim ñu ko daan tambalé alhamdulillahi rabbil alamin sant yalla mi nga xamne moy arrahmanir rahim mune julli azalu azali azal julli azalu azali azal na nek ci ala sayidina muhammadin haqq qadrihi wa miqdaril azim kam darajay muhammad daraje bu ci gëna sawé wariba azali azali azal da tay ngeen mande azali azali azal yalla nek an khalifatullah ki nga xamne moy khalifa bi yalla ci sa'ir mamlakatihi ci mbolem fu yalla di yalla wa mukawwini sa'ir al-anami mom mi nga xamne moy nek mbolem bindeti moy nek mbolem bindeti wala mo nekkal nek mbolem bindeti wa ba'du gannaaw lolu fa fat waqtu جئنا عن على اسئلتك تتلاج ييغما لاج وفرحت بها غايه الفرح مبكي دايت مبكي واني مثلا اكتب لك ماغي لي بيندال الجواب تونت ييغا خامني مانكاي تونت عنها تي لاج ييغا ماي لاج مختصرا موي لو خامني لك ني ني تونكل تونت بي دماكو غودال دماكو تونك من غير تعنق في الخطاب تلودل ما يجفل وخيني تلودل ما يكري وخين دي بوم جفل ديكو أما حقيقة السلوك أما بمين كو ديكي تي عرب ريك وخفة تامبلي أما ما وعينا نبنك موم كون وخنا وخاتي ci bind dafa doon laaj ay laaj yu bari bàyyan koy tontu ñun jógee amma rek tontu la ci yenn laaj yi ko ci ko doon laaj di laaj xaqiqatu sulu la ko laajoon bàyyan ko ci tontu ne ko amma xaqiqatu sulu ki dëggi dëggi sulu fa hiya attaqwa fi dhahiri wa baatin mooy ragal yàlla ci lu feeñ ak lu nëb sulu liñ dégg bàyyi doon jàngale ca wasaaya yi jiitu woon bàyyi lu dëggi dëggi sulu mooy ragal yàlla ci lu feeñ ak lu nëb waxiya moom ragal yàlla imtisaalul amri mooy jëfee ndigal yi wecci naabu nahyi ak bàyyi kare yi alal wecci allazi yarda ci anam ba nga xam ne noonu la ko yàlla gërëmee laa alal wecci allazi farda du jëw ci anam ba mu gërëmee toppu ndigal yi ak kare yi na yàlla gërëmee waaye du nga topp leen comme yow na nga gërëmee waxiya moom sa suloku soobu xablal jaz bi njëkk nga amuk jazbu nee na hijaabun tiiraay la wa baadahu gannaawu jazbu nag nga daga def soobu nee na loolu kamaalun ak max la leeraloon nañ ci jiitu woon lan mooy suloku ak lan mooy jazbu suloku tegu ci yoon bi nga xam ne mooy yoonu sharia jazbu mooy yàlla baaxee la andi la ci boppam dindi ci kayam nee na soobu njëkk nga am jazbu nag hijaab la kiiraay la soobu gannaaw jazbu nag loola mooy ak mat fal xaasilu li am dëgg-dëgg mooy anna maqaamaati diin salaasatu maqaamaay diine yi salaasa la diine dafa am ay maqaama maqaama mooy darajaat daraja yi diina am ñett daraja la al islaamu wal imaanu wal ihsaanu wa kulluha ñoom ñooñu ñëpp manaasiluha ay wàccuwaayam salaasatu ñett la ñett yooyu mu tudd islaam iman ihsaan benn bu ci nekk am na wàccuwaay am na ñetti wàccuwaay wa awalu manaasili l islaami wàccuwaayu islaam ba ci njëkk ak tawbatu mooy tawba tu wa taaniha ñaareel ba al istiqaamatu mooy gannaaw boo tuubee nga jub tegu ci yoon jub wa saalisu ñetteel ba ak taqwa mooy ragal yàlla kon islaam ñetti wàccuwaayam mooy tawbatu istiqaamatu taqwa wa ama al imaanu iman nag fa awalu manaasilihi wàccuwaayam bu njëkk ba asitku mooy dëgg wal ixlaasu wa taali ñaareel ba al ixlaasu mooy sellal dëggu ci li nga nekk ñaareel ba mooy nga sellal ci ngay jëf wa taalitu ñetteel ba ak tumaaninatu mooy dal kon iman ñetti manaasilam al ixlaas fitku ixlaas tumaanina wa ama al ixsaanu ixsaan itam fa awalu manaasilihi wàccuwaayam bu njëkk al muraqabatu mooy fuublu mooy contrôler lépp lay def wasaani ñaareel ba al mushahadatu mooy janoo ak yàlla wasaalisu ñetteel ba al maarifatu mooy xam yàlla ixsaan moo ci gën a koo daraja mu nit am na ñetti wàccuwaay bu njëkk ba mooy muraqabatu ñaareel ba mushahadatu ñetteel ba maarifatu billah wa taarifu na nga xam nag ne ana al abda naka jaam qabla al maarifati njëkk mu am maarifa ndax jóobun ku ñu yiir la kenn yàlla wa rujoohoo dellun ila tawbati ca tawba delluwaat ca tawba baadal maarifati gannaaw xam wa moom ak suluuku mooy soobu fi jëf bi di ixtisaare noona jaam bi njëkk mu am maarifa bi ku ñu yiir kenn yàlla la xamul dara ci kenn yàlla nu yàlla nekkee di yàlla xamu ca dara gannaaw bu mu delloo ca tuub nag njëkk mu gannaaw bu mu amee maarifa bi dellu ca tuub nee na loolu mooy suloog baadal jëf wala mooy suloog si jëf wa ama ictaahu ko di tariqati kon tontu la laaj la woon bu mu ko laaj tontu na ko ca loola mu ngi ñëwaat ci beneen laaj muy tontuwaat wa ama ictaauka li tariqati joxe bi nga xam ne nag danga ko war a jox wala jox biñ la war a jox yow tariqa joxe bi nga wara joxe yow tariha manam ku bëgg nekk di ci tariha bi mu melni da fay laaj lu ko def mu nekk di ngi ci tariha bi ba mëna joxe tariha bi baye nako fa kawnu fal ana muridan nga nekk ci waxtu wi di talibé khayrun lak mo gën ci yow min antakuna shaykhan nga nekk di firi jamono yi nga toll nga nekk talibé mo gën ci yow nga nekk firi ci tariha bi wuxu tekkunu kalti nga nekk sax cheikhan bi serigne fiya ci tariha bi bi hawlillahi ci katnu yalla ko wati ak dolen bi nga nekk serigne ci kanam be waye jëmono yi nga nekk talibé mo gën ci yow wuxtak diinu jital nit ci tariha bi muy muqaddam jital nit def ko muy muqaddam ci tariha tijan mina cheikh yi ak tijan yi la gaye ci cheikh ahmed tijan rek lay joge di joge ci kanam ko cheikh ahmed tijan ñu ko gis ñu def ko mu xadam ci fay xati ñaan rek cheikh ahmed tidiane ko ko def bu kene kon yow bu yitté wo nekk di mu xadam nekkal di talibé ci jamono yi talibé gëné ci yow bu fekké war nga nekk di mu xadam cheikh ahmed tidiane dina la ko def bu yakam mata xadama ko cheikh ku nekk ci cheikh ahmed tidiane jittalé rek nga nekk mu xadam fi wa ci tariha bi fofiru di nga mujj kon cheikh andi fi ahbabta an tarahta bëgg nga wala bañ nga yaa xam lu ci doon bu la cheikh ahmed tidiane tànne nga war a nekk sëriñ cheikh rek fokk di nga ko nekk nga bëgg nga bañ ci yem nag kon bu leen yàkkam ki léppam ci loxo cheikh ahmed tidiane wa am al aarifuuna aarifuuna billahi laaj na ca bàyyan ko ciy tont wa amma wa am al aarifuuna aarifuuna yi fa azwaaquhum tënu mbëggeel muxtalifatun lu wute la aarifuuna billah seen mbëggeel lu wute la wa isaaraatuhum seen jinji yi ila cheyin ci dara ila cheyin waxidin ci benn jubluwaay rek la aarifuuna billah yi seen mbëggeel lu wute la waaye seen jubluwaay moom benn la tontub laaj la ci laaj wa maa dalika àndak nag loolu ma la wax yëpp ida jalasa al aarifaani yatazaakaraani fi l maaarifi fa kullun yukchafu lahu an xadrati lgaybi ma la yukchafu li gayrihi ñaari aarif jamono bu ñu toogee di waxtaan rek di fàttaliwante ci yàlla di lora seen xam-xam waxinu fantante yàlla di wax ci wàllu maarifatu billaa nee na kenn ku ci nekk yàlla dina ko ëñil ci tëwam bi loo xam ne du ko wuññil keneen ñaari aarif billaa bu ñu toogee di waxtaan kenn ku ci nekk di ma jëlee ci sa morom xam-xam boo xam ne bu taxuloo nag toogaay baag waxtaan wa doo ko am mukk kon dénkaane la ne ay aarifuuna billaa dañu war di dajee di waxtaan wa dalika loolu nag ñu mën a am ku nekk di jëlee ci moromam xam-xam di baraka ci ijtimaai nourihima ñu ngi koy amee ci barkeet seen dajee dajee seen ñaari leer yi kenn ku ci nekk leeru xamam dajee bu moram ma mooy tax xam-xam yooyu di leen ñëwal ndax du lay préparé ci benn tëre du loo bind mu nekk comme discours waaye soo toogee di wax rek xam-xam da nga koy ñëwalee ngay wax rek ku nekk ci yéen bu seetloo loolu dina koy ñëwal kon nag leeru xam nga mooy génnee ci yow di taseeg leer keneen fi ngay waxal ku nekk di jëlee ci moromam loo xam ne doonu ko am ludul ci waxtaan woowu kon di leen dajee di waxtaan wa maarifatul maqaamaati xam maqaama yi maqaama yi nga xam ne tudd na leen ca gannaaw nga xam leen muwakkalun ilal masaayixi muwakkalun ilal masaayixi ñoo ngi ko dénk sëriñ si sëriñ ko yor bu ngeen bëggee xam maqaamaat yooyu rek dem leen ci sëriñ si fa amma anta waaye yow nag fa kat daxalta fi maqaami siddiqiyati yow mii may waxal nag yàlla baaxee na la dugg na ci maqaama siddiqiya ak siddiqiya kooku ko dara def waaye taalib bi bii bàyyi di waxal nee na ko yow dugg nga maqaama siddiqiya wa as'alullaha tabaraka wa taala maa ngi ñaan yàlla mu koy ni an yamuddaka bi inaayatihi mu yokkule mbindalam di dawaami féyr yi nga takkoog di dox ci féyam bi wataraxi di yéeg ci féyu yàlla waxuma ñoom ñaar maarifu l maarifi mooy xamu xam yi di jamono bu nek def teyu ak rafi neena moy xamu xali yalla ngey ndolam jamono bu nek bu len wax ne sama tarbi pare na rek na taxawal sama djiblu wat yalla do def gëna la sawar gëna la tagu ci yoon di def teyru di def parti baye neena ci teyru tarafi lañuy amé ma'rifatul ma'arif wa amma muridata sa ñaari talibé yi nak benen laaj la bu ko baaji tontuat sa ñaari talibé yi nga xamné yaang may wax ci seen biir fa qad jabbatu lahum al wirda fesalal na len seen wirda tarikhatu yaang dafa gi nay am talibé deg leg mu tollu ko xamné ak magga ñewal na ko lol ku ko dessalatal dana yegaat jox ko ci biiram dana gëna tegg waat ci salatul mustaqim ba mëna yegaat ci fam nam ci yalla tay bayla bu ñu djume def lo xamne da koy faral di dag bu jokku waté rek yalla mëna ko jokkat ci barké jokkul ci fëriñu mu tegg waat salatul mustaqim kon nak ñoom ñaar bétal na leen seen wërde ta wa ajimtu lakuma fi khalqi mi'atin min salatil fatih lima ulil khatil awqati salata jox na leen digalitam ci juroomi téméré salatul fatih ci ñett waxti wal yalzima nañu takko nak aadaka sa ko leer yow firindi wa mahabbataka te nañ la bëgg itam wa hikmataka te nañ lay liggéey itam fu ñu toll loolu la bàyyi démp ñaari taalibe yooyu dootalal naa leen seen wirde jox naa leen ndigal ci juróomi téeméeri classe parti ci ñetti waxtu yi waaye nag nañ takkoo ak sa kóllëre nañuy matal kóllëre di am sa diggante ñoom te nañ la bëgg itam te nañ la liggéeyal itam ngeen déggee ci li ngeen ciy déggee faqad damantu lahuma an allahi alfath al akbar warlul naa leen ci yàlla ubbeeku bu mag bi fatul akbar warlul naa leen wassalaamu lettre bi yam foofu di bu njàkk ci fatawaa yi wa kataba ci bind lettre bi mooy Ibrahim ibn Alaa Jabballahi Tijani wallahu almuwaffiq yàlla moo doon dëppale dëppale na ma ma tontu ci kon nag am 1349 hijiria la bàyyi bind bi lettre bi والأجيب للعلامة المريد الصادق محمد الأمين شقر تجاني مبنون دون لاج باي باي تونت كوي تونت كن فصل بنتغي دي وخ الرسالة الثانية من الفتاوى دي لاترو بنياريل في فتاوى تونتي بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد حق صدره ومقدار العظيم muxtasaru l ajiba tont la yoo xam ne yu may gàttal lay doon li am ni naka man bàyyi ixtasartuha tënk naa tont yi jiddan lool du tax xawfan mir ragal bu ma ragal ala nafs yi ci sama bopp min ibaxati sirri ci feeñal mbóot damay bañ a feeñal mbóot moo tax may gàttal lool tont yi ma lay nar a tont si fan xudbu xudbu kon laaje ba yoon la tont ba cay njàkk ci mbiru xudbu la koy tont kon xudbu la ko laajoon ay solom bàyyi na ko sal xudbu xudbu te jël lim feeñuwaay la min tijaliyaati lxaqi ci feeñuwaayu yàlla xudbu feeñuwaay la ci feeñuwaayu yàlla yi yismoo dana boole moom xudbu saa'ira tijaliyaati mboolem tijaliyaatu yàlla mboolem feeñuwaayu yàlla rek xudbu daf koy yore daf koy feeñoo daf koy melowoo wal jannatu ajjana wa ma fiha ak lépp lu nekk ci ajjana min saa'iru tijaliyaati ci mboolem tijaliyaat yi mboolem feeñuwaay yi fa hiya moom tajalu tajalin benn feeñuwaay benn tajaliya la rek min tajaliyaati lqudbi ci feeñuwaayu xudbu ajjana ak li ci nekk ci suwal lépp nee na feeñuwaay la rek ci benn feeñuwaayu xudbu wa maaha mu ngi ànd ak moom 15 awalima fukki aalam ak juróom fukki aalim aalam mooy àddina fukki àddina ak juróom day ànd ak moom kulluha yooyu aalam yépp yamudduha wa yatasarafu fiha yamudduha mooy dafay joxe lépp lu fa nekk وتصرف فيها تموي كفل سقن دكو نم كو نخه ويستمد هو من الختم الكتم من كتب نك يستمد مني جيلي لمو كم لمو ام لمو دون مون كوي جيلي والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الكرام أما بعد نمو تنبلي لاتر دي نتمران تنبلي لاتر دي جالون تموي مؤبيكو تي كوي الله من قمني موي رحمن موي رحيم جلتي نتبه صلى الله عليه وسلم تجلين دي موحني والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الكرام أما بعد بناو أبي وحدنا كتو يلا جلسي ننتبه فيصل بنا يد الكتاب بي مند بي لتر إلى يد أعز الناس جمت الخول كتنا سعدي كمني وأعلاهم مكانة عندي تجنت قويتين يوم يب درجة من محل العلوم كيغا خامني بارامو خام خام لا والاسرار اكيم بوت الى تبي جيم تي موم جيم خام خام لا جيم نغوت لا وولدي تدي سما دوميت وعهدي تدي سما كولور الشيخ بجميع المراتب كو خامني لا سيرين لا سي مبولم مراتب مبولم جار واي ينيو جاري با نيك سيرين موم جار ناتا مل نكو ba mat ne sëriñ ci wàll yëpp sahibi gharaibil azwaqi di koo xam ne boromi cofeel jéggi dayo la wal ajaibi te di boromi kiimaan itam lool man koo xam ne alhamahu llahu rushdahu koo xam ne la yàllaa ko digte njubam yàllaa ko xamal njubam ji mu jub melokaanam bi mu mel yàllaa ko melloo ci mom la lettre bi jëm waja'alallaha himmahu wala waja'ala dafna allahu yalla himmahu li nga xamne moy yittem wax dago mu yalla rek yalla dafna ne mom li yittem yalla rek la il ngeul himmu ghayrihi yitte kenen kudul mom ci nit jamono bi al aghradu moy bëgg bëgg yi rek al aghradu bëgg bëgg yi nga xam ne ñu bari bu ñuy def la ñuy def jublu wuñ ci yàlla defe waaye ngir am am yu ñàkk solo yi rek moo tax ñu koy def moom nag doolu jumbiram kon is ngir himmu ghayrihi yitteeb keneen kudul moom al aghradu mooy jubluwaay yi wala hutaamu ak poñet yi poñet yi nga xam ne poñetu àddina am am ñàkk solo yi nga xam ne nit ñi moom la ñuy dawal bu tëg ba ci diko yóotoo jot ku dul waa ji daal loolu mooy yitteem wa taajibu tedd teddlu kowe kowelu indal xalqi sa mbindeef yi duuna taajibi wutee naag wu tedd nga inde rabbil anaami ci ki nga xam ne mooy borom mbindeef yi génne wu tedd nga ci mbindeef yi bokk nag wu tedd nga ci borom mbindeef yi wu tedd nga ci mbindeef yi moom daanaka borom melokaanu naafeq rek lay mel a woo waxam ak jëfam ak lépp di ci jublu lu ñul amee ko àddina amaa kii wut càddanga ci yàlla nag melokaanam dana safaanu wante kook kon kii lettre bi jëm ci moom moom léppam yàlla la alaaji muhammadi zeynabu la tudd moom bàyyi ña ñoo bokk benn bàyyi kon nag tag dana ko taggee taggi ñu kowe waaye dégg ngeen it mu wax ne wowale ji sa sama doom moom moom ñoo bokk benn bàyyi mu nekk sama doom kon fu mu nekkee di bàyyam moom bàyyi ña bàyyi ruuxu la moom bàyyi bokk bàyyi waaye bàyyi bàyyi nag itam ci ruuxu kon ñoo bokk bàyyi di juur seen jëmm waaye bàyyi bàyyam ci ruuxu tagg na ko nag waaye tagg way ci yàlla la ko tagg ne ko assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mayub lislaam biñ doon waxee mu ngi nii assalaamu jàmm mucc ciwal assalaamu yàlla alaykum na nekk ci yéen fees seen biir ak seen bitit wa rahmatullahi ak yermandeeg yàlla wa barakaatuhu ak lépp luy barkeen. yéen ñi dina topp ci bii nuyoo nag al i'laamu xamle goo xam ne maa ngi koy xamle di wuxuuli kitaabika ci yeg ci li nga ma bindoon leetal na xam naa bu mu ko bindoon mu koy yëgal ne ko yeg na ci man. waaye wa bu sheikhtu bi bur i'latika dég naa lool itam ci yëg gi ma yëg ne sa jàngoro saafara wu na alati jàngoro gi nga xam ne abonat nii nayloo woon na ma abonat nii maanaam yitteeloon na ma ba nga xam ne bëggoon naa lool nga am wér ba ma yittewoo fu ma toll fëg wér ñëwal la ci ñaan baalum xam. kon naa ngi sant yàlla di am mbégte ci lettre bi ma bind ba ma yëgee ci lettre bi ne yow yàlla may na la wér. walhamdulillahi maa ngi sant yàlla wa shukru lahu ngërmande it nekkal na yàlla ci lim la may ci li ma yëg ci li ma dëgal. wa asa an laa yakuuna min tuuli maradika taatiilun li baytillahi alazim. wa asa an laa yakuuna yàllante woon bu mu nekk min tuuli maradika sa yàggu feebar taatiilun li baytillahi alazim di loo xam ne dafay rappal néegub yàlla bu màgg bi. feebar bi nga feebar daal maa ngi yaakaar ci yàlla bu mu nekk loo xam ne néegub yàlla bi jàkka ji maanaam daf ciy rappe ndax am na ñoo xam ne njiitu jàkka bu melee bu ñëwatulee rek dana leen tagal loo bu ñu njiit bu matee njiit bu mu jublu dañuy sawaat di sa jublu ànd ak moom def bu mu ñëwulee rek dana am ñoo xam ne ñëwut kookaa leen doon tax a ñëw danañ ñu di ñëmit tagal bu duñ dem. loolu daa ñëpp misaal la ci amuloon benn waxtu bu ko doon raw te du dem caxe taw na baa naaj baa ci yoon nag ñëw na nga gis ci moom feebar bu ko see mën a dem ci jàkka ji fu mu toll mu ngi yittewoo dem ci jàkka ji jullendoor ak jullit ñi si jàkkante te ñoo ngi nekk ne benn bés docteur ñëwal na ko seet yaram ba fekk mu toll ci wàllu tension koo xam ne docteur ba nee na mosul gis ku toll foofa di dund mu jaax la naka la bàyyi ne mën a nekkee ci boobu melokaan tey wax soxlaam mu ne ko nag bés ni ko tey toogal bul waxati bul yëngatuuti toogal balaa muy génn docteur ba moom docteur balaa muy génn néeg ba rek waxtu ji li jox bàyyi dal di jël mbubam téye yatam jubali jàkka ji docteur moom waaru ci ban doole la bàyyi jógee ndax mosul gis nit ku toll fii di dund wax malaat mu yëngu wax malaat mu ne mu ngi jox dem jàkka ji. kon ku dimbalikoo yàlla rek fekk yàlla di borom dimbal. bàyyi noonu la meloon moo taxit mu sawaroon ci taalifeem bii moo taxit mu doon ñaan yàlla feebaram bi dañoo na nekk loo xam ne day tax nit ñi du suñ dem jàkka ndax nekk demum jàkkam. kon maa ngi ñaan sa yàggu feebar bu mu nekk luy rappal jàkka ja fa jucilat sa defee àlleyka ci sa feebar bi fa jucilat sa defee àlleyka ci yow wasifatu xamdin wasifay sant yàlla wa sukurin ak gërëm yàlla. loolu mooy lan di am sa jamaa ci mu booloo jamiial muridina mbooleem taalibe yi wal muridat ak taalibe yi jigéen yi dajewoo ci jàkka ja sa feebar bii bu mu tax mukk góor ña ak jigéen ña mujj def ne sa feebar bi dañ ciy sant yàlla ndax ñoom ñëpp ñu mën a def jàkka ja muy seen balab barabu dajewaay bokkul ci sawi xatijaan ndigalu góor ña jigéen ña dajewoo ci benn place di wëgu fa mbaa def leneen lu ñu loog moom dañ ko feeb jigéen ñi bokkuñ ci détaay yooyu ñoom. kon nag boo wéree nekk ci biir mbooloo ma loolu du am waaye maa ngi ñaan yàlla itam sa feebar bi bañ a yóbbe nit ña ñu gis loolu ba nekk ci yoo caaxaan wa ajjal qulubuhum wa ajjal qulubuhum na nga saafara seen xol wala na nga fexe leen seen xol wa balighhum da nga jotale leen anni mu jógee ci man ne anni naka man Cheikh Ibrahim ubakiruhumullah maa ngi leen di fàttalil yàlla wa maada ak kullare bi nga xam ne am na suma digganteeg ñoom te yàlla takkale allagi kullare bi nga xam ne bay na naa nekk na ci suñu diggante buñ ko fàtte nang la ko tafir to lolu moy ci ta'miri bayti yi ci jittal jamono bu nek ngeug yalla bi bokk na ci sama kolere bu ma kolere won te talibe yi ne nañuy dem ci jaxta ji di fetal ngeug yalla bi di joxe seeni farafa kolere bobu bu ñu ko dindi mukk di fa def dul wajibat ci lepp lo xamne waras la ci ta'il awqat ci mbolam waxti lepp lu len war rek nañ koy matal ci taraf yam len war di defé ko farawat na jatte bi kon ma len di fatali la wax Allah wala ahda ma len di fatali tan wal kawna ak nek lillahi bi rabbi kulli ma siwahu ci ni dakk lepp lu dul yalla nañu nek ta yalla tax lepp lu dul yalla rek nañ ko dakk sen bop buñ ko gis buñ ko jégué ci sa'ir al harakat ci mbolam sen yëngu yi wa sakanati ak sen dal yi seen yëngu ak seen dal lépp lu ñuy nekk rek na yàlla kese wal xalawaati ak bu fekkee wéet nañu wal jalawaati ak bu fekkee wéet ñu ñoo ngi doxanti itam na yàlla seet seen biir ak seen bi wa husna muamalati maaka maa ngi leen di dénk itam di leen fàttali ne nañuy rafetal seen jëflante ak yow mii seen sëriñ di Alhaji Mohamed Seynabou wa maa kulli man taxtak ak képp koo xam ne mu ngi ci yow rek min ayal cheikh ci njabotu cheikh serigne bi cheikh ma tidiane nañu mel ak yow nonu nañu mel ak ñepp melokan bobu kum ñun kumu doon ci ñoom nag ala qadri hazwati yi kem cërëm wa tafkiyati yi ak jiitum bu mu jiitu wa sinni yi ak atam wa ilmi yi ak xam-xamam na jëfeeg moom ku nekk kenn darajaam fa mu toll rek na jëfee loola te it na ñu jëflante kenn ku nekk kenn na darajaam toll kenn ku nekk da ngeen màggal ñëpp laa wax waaye màggal leen ba kenn ku nekk dara ngeen dëkk yàlla sédd bu ngeen di jëflante jëflante leen ak moom kenn loola yàlla may ko ndax yonente salaa alei salaam dafa wax ni na zilo na ngeen di wàccee naaka nit ñe mana zilo bum kenn wàccuwaay yonente dafa wax ni kenn ku nekk na ngeen koy wàccee wàccuwaayam bu leen jël ku am daraja lool ci mbaaxub yàlla wàccee ko def ko jëta wàccee ko wàccee waaye ku yemaay ku kowe daraja yàlla koyal darajaam jox ko cëram di ko yàlla jox waxul ne ku suufe daraja suufel dara suufeelal darajaam waaye bul jël mukk ku koweeka di ko jox cërub ku suufe ki boo mënee jël ku suufe ki jox ko cërub ku koweeka baax na waaye nag bul wàcceekee indi ko ci cërub kii te loolu yonente salaa alei salaam moo ko jàngale kon bàyyi ngi koy fàttali taalibe yi yëpp na ziloo na ngeen wàccee am naa sa nit ñë mën naa zilohum seen wàccee waay seen wàccuwaay borom xam-xam bi wàccee ko wàccuwaayu borom xam-xam borom am-am bi wàccee ko wàccuwaayu borom am-am ku nekk rek daal wàccuwaayam wàccee ko ca booba wàccuwaay wa aleykum war na leen bi taxaabu bi ci bëggante na ngeen di bëggante wa ixtiraami jamii ashaabi cheikh it ta ngeen di wormal mboolem sahaaba cheikh ahmed tidiane fa innahum naka ñoom taalibe cheikh ahmed tidiane yi wallahi buñ meet yàlla ne masalatu qadamin wàccuwaayu tànk la ñu tarxeekuwaayu nit la ñu fa man waqaa képp koo xam ne dugal na ci xawaatirihim ci seen biir xalaat bi gayri ma yur di cheikh loo xam ne gërëm la wu cheikh ahmed tidiane fala rubama yu addabu danañ ko yar min daali ko ca loola yar boo xam ne du dëkkoo lam doon gërëm ñu def ko ko kon mu ne maa ngi leen di waatal ne taalibe cheikh ahmed tidiane yi buur yàlla yi koy daraja lañu ay wulli yu mag lañu bu leen fexe mukk ba def ci ñoom lu dëkkoowul ak la ngeen war a def ci ñoom ndax ku ko def de na la wóor ni tartees ñëwalal na la daanu jëll boo xam ne jokkuutu ci tart mukk ñëwal na la bu leen ko def mooy sa ndëkku lañ te gisoon nañ lu mel noonu nit celeste bi yële jiitu woon wa furuu daw leen min jëmeeri muxaalafaat yi ci lépp loo xam ne dafay nekk di jiwu ak melokaan bi yàlla sant jullit mu war ko mel fi zahir yi ci lu feeñ wal baatu mu ak lu nëbb ndax fa inna muxaalafata awamirillahi jiwu ak ndigalug yàlla adalu dalilin moy li gëna tektale ci tektali alal ba alal ba di ci sori bu jam di sori anilam ci yalla jiwo ak ndigal yalla yi ci def di yalla téré ta dañé def lamu diglé mo gëna nekk luy tektal nit ni jam bi ci sori yalla ta wal iyaatu billahi ñoo ñu mufli yalla nak ci lolu wa alaykum warna len turu joy ila allah ci delu ci yalla ci kulli lahatin ci depp dir depp jamono rek delu len ci yalla takko len ak yalla delu len ci yalla ci depp dir depp jamono nafa innal humuma naka tiiti wal humuma ak jakare yi wal ahzana ak naqari kullaha lepp rek sababu ha la nga xamne moko sabab al ghaflatu sagan la go xamne dañ ko sagane ani lan ci yalla lepp lu ñëwul nit ci ay toroxtande ci yeek ci jafé jafé yi mu ne dara waralu ko ci nit ci du dul tagane bu mu tagane yalla hatta rab wa rab way japp tax jamono bu ko rab way japp da fekk ne mom tagane na yalla ci jamono boba kon nak bu len tagane yalla benn jamono benn jamono walidalika ngir lolu qultu la waxe ne inni naka man cheikh ibrahim ra'aytu gisna asharram bolem lu bon kullahu leppam dinan ci dina wa dunyan ak ci adina wa ukhran ak alakhirah mu nek ci shirk billahi ci bokali ci yalla bolem lu bon ak lu bon lu mu ci don ci lu boni ci dina yi nit ci la tabbi wala ci adina wala ci alakhirah lepp mu ngi juddo ci bokali yalla ku bokale wu yalla kon jam rek la am ma cheikh ibrahim dina wax wal khayra jam kullahu leppam ci andali shirk mu ngi ci ñakk bokkal yalla wa ittihadil wijhati ak benn la jublu way benn la yalla rek fay jublu way bu ñepp benn la seen jublu way ci yalla rek ñepp am jam kon man cheikh ibrahima ñet jitna ne mbolem jam mu ngi ci ñakk bokkal yalla ak benn la jublu way mu indi ayat alquran bu yalla di wax ne daraballahu mathalan rajulan في شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا ضرب الله يلا نيليب مثلا بنيليب شي رجلا بن غور بو خامني في شركاء دا فا باري نيكو بوكالي بن واي بو خامني ني باري كو بوك متشاكسون نييب ديكو خاتيو جام بو اي سانوي باري موم كين كو نيك ديكو خاتيو بوروم warajulan ak dann way go xamne salaman li rajulin mom kenn rek la nekkal hal yastawiyan ndax ñoom ñaar dañu ñu nuro masalan ci misal benn jamm bu ñu bari mom ak benn jamm bu kenn mom ndax ñoom ñaar dañu nuro dama bu mu waxe kon ne mbollem ay mu nga nekk ci bokkale yalla mbollem jamm mu ngi nekk ci wetal yalla boole jiblu way muy benn la joxe bu misal kon nak lepp la bu yalla lepp ci alquran ndax alquran bu bari lepp la waye xol borom xol yi tel terle yi dañ mëna tontu ñoom lepp yi dañ sam ak deug wa lamu na ngeen xam ne anna faydatu sheikh ni naka faydatu sheikh ahmed tidiane ta sahabi ni ki ay niir la rek ni ki ay niir la wal matlubu li ñu bëgg minha ci ay niir wujudul asrar moy am meñent moy gantax bi sax la mujaradal wuqul amtari du lañ jublu ci niir yi taw di wacc rek taxul ñoo dox taxul ñoo bëgg niir dañu bëgg kay bu taw wacce mu jur gantax kon nak won guro na ngeen xol tay fi ta salabi tambati naka lañuy amé meññal do la ngeen wara tek ci halil fasatini ci tol yi al hisbiya ci tol yeeg yi tol yeeg yi nañ ta mëna amé meññent loolu la ngeen wara yittéwo tol yeeg yi in kana nem nek na wuqu al amtari sa fekk ndox mi waccu taw yi bu fekke da fay nek yughni di womal al insan al dom adama fi bustani ci tolam an izalati al hashish ci dindi gantax bi dindi ñax mi xam ngeen ndax taw bu wacc bala tax nit ki dootu soxla woo moom dem ca toolam ba bay dindi ñax ma taw bi ndax mën na la dindi yooyu yëpp. taw day wàcc saxal la muy saxal boole waale ci gàncax la nga bëgg ak la nga bëggul yow nag yaay dem ca tool ba bay ñax ma dindee ko ba gàncax ga mën a màgg màggaayam. waaye bul doyloo taw bi mu defal la lépp ngeen dégg nag ci biir wax ji la ngeen ciy déggee yéen borom xel yu sell yi. parce que zalika naka noonu al basatiru tool yi al maanawiyaati tool yi maanaa yi noonu la nii tool yii ñu xam ndoxum taw mii di génne gàncaxam tool yi maanaa yi itam noonu la mel. kon bu ngeen di julli wut leen ci julli li julli def ci nit. bu ngeen di woor bu ngeen di def lépp lu yàlla digle wut leen le loolay def ci nit te bañ a nekk ci jëf ja ngir jëf ja rek. niki tool yi mu ci joxe misaal taw ba bam tawee jublu wuñ ca taw ba rek waaye meññantu ba ñu mën a jóol nañ ci jublu. fa tasawufu tasawuf li ñuy wax sufiyanke sufisme laa taqumu du nekk biniyeetihi ci yéeneen rek illa bi tawhidi lu dul ci wéetal yàlla wal ibadati ak jaamu yàlla. koo dégg ñuy wax dafay def tasawuf tasawufam sufiyankeen munul nekk mukk lu dul yéene boo xam ne bii day ànd ak wéetal yàlla ak jaamu yàlla. wéetal yàlla ak jaamu yàlla wéetal yàlla dafay ànd ak jaamu yàlla jaamu yàlla it dafay ànd ak wéetal yàlla. kon tasawuf la ko tax a jot mooy wéetal yàlla jaamu yàlla. wa zuhdu iddu adina wal waraw ak toroxlu laa yujidaani duñu ko am illa bi mulaasamati sabri lu dul ci taxkoog muñ. jikko yu baax la melokaan yu tedd la yuy wamante mu yegg ci yàlla. dudd adina ak toroxlu eb sabakan lool ñaari melokaan la yuy may nit mu am boromam. waaye nag nee na ñaar yooyu kenn du ko am lu dul ku taxkoog muñ. muñ nag buñ ko waxee métti coonoon ci lu métti nga muñ ko lu jafe dafa xe góorgóorlu muñ ba jot ko. kon nag ci muñ rek la ñuy amee loolu. fa sabran muñ leen muñ bu rafet ala intisaari l awamiri ba mën a jëfee li yàlla digle. kon li ñu doon waxtaanee sànq mu ngi ci muñ leen lépp luñ leen di teg ci lu métti ngeen muñ ba mën a jëfee lépp loo xam ne yàlla digle na ko. donc coono dafa nekk ci jëfee sax ndigal yi muñal ba mën a jëfee loola rek. wa sabran muñit muñin bu rafet ala ijtinaabi nawaahi ba teet ba moytandeku lépp lu ñu tore lépp lu ñu tere itam bakkan lu ñu ko bëgg fexeel ba na bakkan bi rek ba mën a def loola yàlla bëgg. wa sabran muñ bu rafet it muñ leen ko alal makruhaati ba bàyyi yu ñu tere yu ñu sidi mimma ca la nga xam ne jarat bihi l maqaadiru dogal yàlla yaa ngi koy amal. li ca nekk rek muñ leen ca muñin bu rafet ba tegu ca yoon bu rafet yoon bu jub ba leen mën a yóbbu ci ngeen am li yàlla bëgg li yàlla gërëm ci yéen. fa bi haada ci lii ci bi melokaan tooti lay jox moom jaam bi alxaq dëgg xaqahu dëggam. ci melokaan bu mel nii la ñuy mën a jox dëgg dëggam la ñuy mën a jox yàlla àqam. wa tastaslimu te ci ngay mën a jébbuloo itam li hukumi ci atteeb yàlla. wa tarda ngay gërëm anillahi ci yàlla fi afaalihi ci mboolem jëfam ak taklifiyati yi nga xam ne togg na ko doomu aadama wa gayriha ak lu yooyu jëf. kii melokaan rek ngay mën a nekkee di kuy jox yàlla àqam gërëm ay dogalinam ci lépp ci melokaan rek muñ bu matale. waaleykum na ngeen taqoo bi husni zanni ca fetal seen njort billaah ci yàlla wa bi ibaadi yi ak rafet njort ci jaamu yàlla yi. di leen rafet njort ci yàlla tey rafet njort ci jaamu yàlla yi. réyam boobu yàlla wax na qaala taala yàlla wax na ni yaa ayuha alladina aamanu yin ñi nga xam ne gëm ngeen yàlla ijtanibu na ngeen teet na ngeen moytandeku kasiran lu bari min a zanni ci njortu yi na ngeen moytandeku lu bari ci njortu yi. ndax kat inna baada zanni lu bari ci njortu yi ismun bakkaar la lu bari ci njortu yi bakkaar la. wala tajjasatu bu leen di defante ci seen biir jaaso lu ñu tuwante seen i mbóot pour lorante bu leen koy def wala yaxtar bu mu jiw baadukum lenn baadan leneen ñeneen bu leen di jiwante nit nekk ak yow jox la gannaaw ngay teg ci daram lu dëppowul ak la mu yelloo bu leen koy def loola ka koy def mooy ci ñaaw njort ci moromu janam kon rafet leen njort ci yàlla lépp lu baax bu yàlla am te di ko joxe jàpp leen ni ñu ko yeyoo ngeen boo ko yeyele sa bopp rek yàlla jox la ko ndax yàlla wax na ne man maa ngi ci suma njortu jaam fu ma njort rek maa nga fa kon rafet leen njort ci yàlla am lu baax ci moom rafet leen njort ci jaamu yàlla yi am lu baax ci ñoom yéen ci yàlla Suleymane lii ma doon nekk li léegi rek rafet njort ci yàlla la ko amee ci yàlla ba ko mboolem jinne yi wone ne ko lii lépp di àll bi defal nañ la ko muy or mu xool lépp di or lépp lu koy xeer mu fekk muy ay jëmaa moom gisul jinne gisul kenn yàlla la gis ne yàlla ko jox tiwal ya mu sant yàlla yàlla saxalal ko loola muy dëgg ci moom kon rafet njort ci yàlla ko may yooyu xiwal kon yi ñit nañuy rafetal suñ njort ci yàlla buñ toog mukk bay foog ne lu bon mooy ñëw teg ñoo ngi nekk ci lu baax di wax lu baax di def lu baax li yàlla digle ñu taxaw ci nañu foog ci suñu bopp lu baax waaye nag rafet njort ci sa bopp ne lu baax ngay am sa fekk nekkoo ci li yàlla bëgg li yàlla gënam loolu moom nax sa bopp kon nag gannaaw boo mel melokaan bi julit moo war a mel rafetal njort ci sa borom rafetal njort ci jàmm yàlla yi ndax rafet njort ci jàmm yàlla yi dalay may jàmm koo gis mu wax da nga naan lu baax la wax ci man ku la xool nga ne lu baax la ma bëggal bu loolu amulee koo nekk ñaan ci xataay koo gis da nga naan daf may jéem a law ku wax nga ne lu ñaaw la wax ci man kon yaa xatal sa bopp kon yaatu leen yàlla yaatal leen wa aleykum na ngeen taqoo bi majalisil xayri ci jataayu yiw yi na ngeen di taqoo jataayu yiw yi jataay yu baax yi na ngeen di taqoo moom di bari lu ngeen cay dem ndax fa inna majlisal xayri naka jataayu jàmm jataayu yiw ku koy teewee yakfuru dana kaafara dana bàqa yakfuru dana effacer nit ci alfay alfi majlisin min majalisi suui dana bàqal nit ci alfay alfin ay junne junne ci ay jataayu ñaaw yoo xam ne jotoon na ko toox benn jataay bu baax boo teewee rek dana la effacer ci bakkaar ay jataayu jataay yu baree baree baree baree bare ay junne junne jataay yoo toogoon ci jataayu ñaaw kon na ngeen di baril seen toogaay ci jataayu yiw yi wa dalika loolu kama jalisil ulamaa yi ni ki jataayu borom xam-xam yi billahi ci yàlla ba tax jataayu borom xam-xamu yàlla yi borom xam-xamu téere yi waxu ko de borom xam-xamu yàlla yi la wax seen jataay yi baril lu ngeen cay toog war na lool wa majalisi zikri ak jataayu tudd yàlla yi jataay yi ñu tudde yàlla moom it na ngeen di taqoo di ca toog wan wasifatu wasifa nag min baabi axra mu ngi bokk ca bunte ye gën a yeyoo ñu ñi di ci toog wasifa zikru juma yii ca jataay yi gën a jox cër la ñu cay toog bu waxee jataay xayr benn gën a ca nekk jataaw xayr daje wasifa daje zikru juma li annaha naka moom lu tax lu annaha ngir naka moom jataay wasifa laazimatun lu war la ñu tax koog moom layta tatawaan duut loo xam ne dañ koy def ci coobarawu wasifa duut loo xam ne ku mu neex nga def ko ci mbooloo ku mu neex nga bañ ko def ci mbooloo déedéet lu war la ñu def ko ci mbooloo wa chartuha charta moom wasifa aljamaatu mooy mbooloo wasifa charta mooy mbooloo faman faalaha képp ku def koo xam ne def na ko wax dafoo moom kenn rek mu def ko ka an lam yafalha mu ngi mel ni dafa wa aleykum na ngeen taqoo bi ilaail himmati ci koyal seen yitte fillahi ci yàlla na ngeen di koyal seen yitte ci yàlla wa talabi ziadati ak di sàkk ndollan na ngeen di wut ndollan fu ngeen toll ci kulli waxtin ci bépp jamono rek na ngeen di wut ndollan wa saatin ak wa saa fi kulli waxtin wa saatin waxtu waxtu la wolof di wax ci mbooleem jamono rek na ngeen di wut ndolan zahiran ci lu feeñ wa baatinan ak lu nëbb qaala allahu yàlla wax na li xabibi ni ci soppeem bi yàlla wax na soppeem bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam alladhi muhammad mi nga xamne tawalla mingo na mom yalla tarbiyatahu yar ko yalla mo mingo mo fete wo mom yar yonentam bi waxna yonentam bobu nga xamne moko yaral bopam wa ta'limu wa yalla mo togo itam xamal yonentam bobu binafi ci bopam ta'ala ko yene mom yalla yalla mi nga xamne mo fete wo sedd bopam yar yonentam xamal ko xam xam bu joge ci mom yalla neena waxna yonentam bobu ci awali ma nazala alayhi ci liñ jëk wacc ci mom perte.